सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना बुरे नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से जुदो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी अब, तुम ही हो जानेंगी मेरा दर्द गी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। एक पल दूर गवान रहेंगी, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वेद से भी कोई लंग मेरा नया, तेरे बिना हर सांस बिना तेरा, क्योंकि तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी अब, तुम ही हो जानेंगी मेरा दर्द की मेरी आशिकी अब, तुम ही हो। अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो अब, तुम ही हो जिंदगी अब, तुम ही हो जान की मेरा दर्द की मेरी आशिकी अब, तुम ही हो।